Non se falta que te ponga una cartera Gucci para brillar. Y es que tú naciste con un flow diferente, baby, tú eres especial. Tú eres una criminal cuando bailas, como te mueves. Todas te tiran, pero ninguna es igual cuando bailas, como te mueves. Sabes que yo soy Domi. Con la pámpara prendía. Sé que te dijeron el otro día, chamaquito, este tú lo conocías. Es rompe tarima, que no falla una rima. Algunos dicen que soy guau guau guau cuando me traigo la popi. Le pongo dembow pa' que le suba la noti. Le pido una del alfa, también una de Rochi. Le pongo uno de Aarón pa' que se ponga más loki. Póntame loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki. Tú estás loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki. Póntame loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki, loki